infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. A już od poniedziałku w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 6 maja, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz Wolności dotarł na Plac Konstytucji w Warszawie. Strażacy na pontonach i płetwonurkowie szukają w Wisłoku mężczyzny, który skoczył z mostu. Palestyński Hamas ma nowego przywódcę. Organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz Wolności dotarł na Plac Konstytucji w Warszawie. W manifestacji uczestniczą przedstawiciele Nowoczesnej i PSL-u oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego i samorządowców. Według stołecznej policji z Placu Bankowego wyruszyło około 9 tysięcy osób. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk napisał na portalu społecznościowym, że do Placu Konstytucji dotarło 70 tysięcy osób. Uczestnicy marszu domagają się poszanowania prawa i przeprowadzenia referendum edukacyjnego. Milion podpisów! Chcemy referendum! Podejmowane ustawy zbyt szybko, bez konsultacji. Chcemy żyć w wolnym kraju i sprawiedliwym kraju. To nie ma sprawiedliwości. PiS ma w nazwie tylko sprawiedliwość i prawo. Mam dziecko, które ma 22 lata i chciałabym, żeby żyło w wolnym kraju, bo jeżeli tutaj nie będzie wolnego kraju, to myślę, że bardzo szybko spakuje walizki, wyjedzie jednak mimo wszystko. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, rozpoczynając Marsz Wolności, przekonywał, że wolność i demokracja są w Polsce zagrożone. Jesteśmy dzisiaj wszyscy razem, bo dzisiaj wolność jest najważniejsza. Jesteśmy tutaj, żeby wesprzeć samorządowców, którzy walczą o niezależny samorząd, którzy walczą o decentralizację władzy, żeby władza była blisko ludzi, żeby była nasza, żeby była normalna. Lider PiS Jarosław Kaczyński w szczecińskiej stoczni zwrócił się bezpośrednio do uczestników marszu. Mamy demokrację, każdy może mieć swoje poglądy, każdy może demonstrować, każdy może głosować jak chce. My to całkowicie zapewniamy. Zwracam się do uczestników marszu, że uczestnicząc w tym marszu i twierdząc, że dziś wolność jest zagrożona, w gruncie rzeczy idziecie w przeciwnym kierunku niż sądzicie. Idziemy tym marszem do wolności, do wygranych wyborów, mówił na Placu Bankowym Grzegorz Schetyna. Z kolei szef Biura Krajowego Platformy Piotr Borys pozdrowił ze sceny Lecha Wałęsę. 24 strażaków na pontonach i z sonarem oraz płetwonurkowie przeszukują rzekę Wisłok w Rzeszowie. Po nocnej przerwie szukają mężczyzny, który wieczorem uciekając przed policją wskoczył do wody w rejonie mostu Lwowskiego, mówi Marcin Betleja ze Straży Pożarnej. Rzeka mocno wzburzona, dosyć wysoki poziom wody. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest około 2,5 do 3 metrów głębokości. Wiry, kamienie, gałęzie, korzenie, o które może się człowiek i płetwonurek go szukający zahaczyć, więc bardzo trudna, ryzykowna akcja poszukiwacza. Płetwonurkowie praktycznie pod wodą nie widzą nic, nie widać prawie dłoni przyłożonej do twarzy. Poszukiwany napadł na kobietę przy Alei Piłsudskiego, próbował wyrwać jej torebkę, doszło do szarpaniny. Policjantów wezwali świadkowie. Sporządzono rysopis i jak relacjonuje Adam Szeląg z Komendy Miejskiej, funkcjonariusze razem z poszkodowaną rozpoczęli poszukiwania. I w pobliżu samego miejsca zdarzenia w rejonie ulicy Głowackiego przy ZUS-ie policjanci zauważyli mężczyznę, który temu wstępnemu rysopisowi odpowiadał. Podjęli próbę zatrzymania. Mężczyzna podjął ucieczkę. Finał jej znamy. Poszukiwania będą prowadzone do zmroku. W serwisie Trójki wiadomości z zagranicy. Palestyński Hamas ma nowego przywódcę. Obecnego lidera Khalida Meshala zastąpi jego zastępca Ismail Haniya. 54-letni Haniya po zwycięstwie Hamasu w palestyńskich wyborach w 2006 roku pełnił funkcję premiera i posługiwał się tym tytułem także po odwołaniu go przez prezydenta Mahmuda Abbasa. Arabscy komentatorzy z entuzjazmem piszą o tym, że prasa pierwszej zagranicznej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa rozpocznie się w Arabii Saudyjskiej. W maju amerykański prezydent odwiedzi jeszcze Izrael i Watykan. Potem weźmie udział w szczycie NATO w Brukseli i spotkaniu państw G7 we Włoszech.

trying to think it's better life. When the sun goes down, we'll say, don't take your eyes off, turn the upside down. Before the end would be real, let us shout out loud. And I'll say, don't take your eyes off. There's a feat in love, feat in love for you. If the feat is love, we'll say, don't take your eyes off. Is it right to say? Is it right to think about? Is it passing by? And I say, don't take your eyes off. I wanna say things left unsaid and make it clear, cause life is running out of these play days and night. We cannot be back in those 3 days. Don't take a leave now. Just you and me. Take your eyes off the cage. There is a cage we're living in. There is a rage we're living out. In this game, don't take your eyes off. I wanna say things left unsaid, make it clear, cause life is running out. It's fake days and nights. We cannot be back in those real days. So take a leave now. Tak, już się kiedyś zdarzyło, że scena japońska rozpoczynała i zajęła obszerną część spotkania w trzech kontynentach. Dzisiaj będzie podobnie. Artur Orzech przy mikrofonie, program trzeci, witam. Ja w najbliższy weekend i następny w Kijowie. Pewnie Państwo się domyślają dlaczego, ale to nie powód, byśmy się nie spotykali w ramach naszych cykli na antenie programu trzeciego. Dzisiaj trzy kontynenty, jak powiedziałem, scena japońska i Kiki Beat, znany nam już z bardzo dobrej płyty sprzed 2 lat. To za chwilę raz jeszcze, a potem nowe twarze alternatywnej sceny Japonii. All the wild winds climb, the wild look our way. the dice for me now. Is everybody happy? Is anybody blue? Golden tears, I can't rewind. Every day I saw you, every night I thought. All these friends and all the days we spent. Summer when the world is white. Deep grass, no address. We're just living pain. We're just swimming rain. Defeat the fear and the gear. I never lost lessons. What's wrong now? Bruise we made, fuck the fame. Never be the same. We're just so insane. All these friends and all the days we spent. We walk anyway to see brand new day. All these fights and all the things we said. We bleed inside, pretend to be full. All these times I missed the chance to feel. Stars align, the birds fly away. All these friends and all the words to say. You share everyone, we never wasted. Well, every story's made, please to sing the same. I like to take time, you want to drink wine. Praise all the things we do, it's hard to say. I couldn't get enough when I was lost and told. Slumbers and tired of neatness. We drink, we drink and do. I list where words spins till you can find a blink. But I don't wanna be a fool in all in a real way. The seasons don't repeat the same. We just be here now. All these friends and all the days we spent. All these fights and all the things you said. We feel inside, pretend to be full. All these times I missed the chance to feel. The stars align, the birds fly away. All these friends and all the words to say. We share everyone. We will see the light one more time. The fears are still inside, but we bleed for life. I Kiki Beat z płyty When the World is White sprzed 2 lat, jak powiedziałem wcześniej. I obiecałem Państwu, że dzisiaj nowe twarze japońskiej sceny alternatywnej. Oto pierwsza z tych twarzy z Tokio. Duet mieszany. Nazwali się Sayu. Conversation, conversation, conversation. Conversation, conversation, conversation. Conversation, conversation, conversation. Conversation, conversation, conversation. G-O-N-B-E-R-S-A-D-I-R-N これ最近同じブランドでしか服買わないことに決めてる。 G-O-N-B-E-R-S-A-D-I-R-N 今ここで頑張れないやつは他でも絶対ダメに決まってる。 おそらく自然の怖さを知らない。私がやるのは簡単だけど、それじゃあなたのためにはならない。あなたらしい、あなたらしい。カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション、カンバセーション。意味がわかる、会話がとても弾んでいる。言っている、意味がわかる、会話がとても弾んでいる。笑っている、笑っている、会話がとても弾んでいる。笑っている、笑っている、会話がとても弾んでいる。そう、 ta płytka ma dopiero 6 miesięcy. Conversation, utwór tytułowy z albumu duetu Sayu z Tokio. I to jest album, do którego będę powracał, bo zwrócili Państwo uwagę, że są niezwykle oryginalni i bardzo atrakcyjni w przekazie muzycznym, jaki prezentują. Sa, kreska i U. I jeszcze jedna nowa formacja w naszych spotkaniach w trzech kontynentach z Japonii. Strasznie długa nazwa. Seagull Screaming Kiss Her, Kiss Her. Powtórzę. Seagull Screaming Kiss Her, Kiss Her i dwa utwory z ich ostatniej płyty. Zresztą oni mają mnóstwo płyt na koncie. Z ostatniej płyty z 2015 roku, Eternal Adolescence. Tak się gra w Japonii. Formacja Seagull, Screaming, Kiss Her, Kiss Her. Z Japonii w trzech kontynentach, bo to właśnie trzy kontynenty w programie trzecim, zabiorę państwa, dokąd ja teraz państwa zabieram? A, już wiem, do Kaszmiru. I oni także pierwszy raz w naszych spotkaniach. Naz. ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਪਹਿਣੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਪਹਿਣੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਸ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਐ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਈ ਧੀਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਜੰਮਦੀ ਦੀ ਬਲੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੀਰਤ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਪਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬਾ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਕਬੂਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਧੂਲ ਭੈਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਂਦ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਟੱਕਣਾ ਬਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਰੀਜ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕੁਝ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਕਰੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਪਟੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਕਰੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਪਟੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਬੀਣਦੀ ਅੱਖਨੇ ਦੀ ਬੀਣਦੀ ਅੱਖਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਬੀਣਦੀ ਅੱਖਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ Tak oto Kaszmir nam się zameldował pierwszy raz w trzech kontynentach. Sięgam po płytkę zatytułowaną Small Crimes. To krótka płyta, tak zwana epka. I nie będę ukrywał, że no, takie małe przestępstwo popełnię, do którego się od razu przyznaję. Bo Nilufer Yania, która mnie zachwyciła dwa dni temu, pojawi się w trzech kontynentach, choć pewnie nie powinna mimo wszystko, ponieważ urodziła się w Londynie, ale to małe przestępstwo polega na tym, że w jej żyłach płynie krew turecka przede wszystkim, ale także przodków z Barbadosu i przy okazji irlandzka jeszcze, ale w głównej mierze turecka. Nilufer

Czasu w naszym spotkaniu już bardzo mało. Diamond Thug z RPA i jeszcze jedna formacja, nazywają się Retro Dizzy i rzeczywiście troszkę retro grają, szczególnie w tym drugim utworze. Świeża płyta z lutego tego roku, Just Relax. To proszę się wygodnie teraz usadowić. Retro Dizzy. Retro Dizzy, tak się nazywają, pochodzą z południa Afryki, a płyta, jak wcześniej wspominałem, bardzo świeża, wydana w lutym 2017 roku, a więc w roku bieżącym. Trzy kontynenty to już prawie wszystko, bo na koniec jeszcze Black Coffee z płyty Pieces of Me. Zapraszam jutro do Zaraz Wracam, parę minut po 13 w programie trzecim, a w trzech kontynentach dzisiaj, jak powiedziałem, to już prawie wszystko. Artur Orzech, do usłyszenia.